wyróżniająca się z rzeczywistości day. Intelekt to bez wątpienia najlepszy do rymów play. Może chcesz powiedzieć, że śmieszę cię jak kabaret tej? Ej, śpieszę, by przekonać cię, że stylu mam, że hej. Gadam po polsku jak Ray, gdy ty wciskasz play. Ja tryskam rapem wbity w klimat imprezy tej. Nie wiem, czy ty lubisz hity w stylu LL Cool J. Fenomen on, prawdziwy polski rap jest mą domeną. Przemoc werbalna grozi wszystkim rapowym ofermom, a także kłamcom, których drogi kiedyś przetnął się z mą. Bo to, co mam, to pracujący mózg i konkretny flow. Ręce w górę, hip-hopowcy, dobry będzie ten show. Dziś wybici ponad obraz szarych betonowych murów, koligacja i kece jak ten czas Matas i Guru. Szczere słowa wpisywane stale do życia konturów, taki jak są bez skrupułów, z koligacyjną techniką. Prawdziwy w 100%, a nie sztuczny jak silikon. Gdy wolną stylistyką rozliczam się z krytyką, gotów, aby grać wabank. Dziś przekraczam ten Rubikon, przyglądaj się tym trikom, jak skacze ci membranka, kiedy vis-a-vis z publiką. Podrywamy tak jak kankan, ładując rymy wbity jak piłkę w kosz-dankan, efektownie bez rozgłosu, jak w ulicznych stamtankach. To pewniak, jak lokata w genewskich bankach, rymowanych słów mieszanka, wgniata was w beton. Wyścigu ślepych tłumów wyskakuje nad peleton, energicznie torem traków jak po mądrze Ford Benetton. Ze srebrnym mikrofonem, nie z monetą poniekąd. Muzyka miasta. KGK rozwala biby, słychać jęk przeciwników, dźwięk wypierdala szybę. Lęk przed nami to wpływ mitów, rytm zajebistych bitów, pęk kolejny zbiór hitów. Styl w tyle pozostawię innych sięgając zenitu. Swój sztylet wbijam w szyję freestyle'owych przeciwników. Żyję tempem bitów, wiem, że jestem u szczytu, gdy kryję się za parawanem tekstów z zeszytów. Nim swego losu panem, zresztą tak tam jak hitu. Tak bitów, a tak dwóch zajebistych napastników, jak Owen i Heski, Michael i Kecej bez presji. Słowna żonglerka, gdy gadam, jestem podobny do bestii. Nie ulegnę sugestii w kwestii podejścia do rapu. Skapuj, że leży w mej gestii wciąż poruszanie tematu. Sprawdź nasze ruchy na traku, to wciąga jak buchy kraku. Tu awangarda artystów, jak gdyby to był Kraków. Ale z tych znaków G pomiędzy dwoma K wnioskuj, to koligacja z Gliwic, Kopernika po prostu. W głowie mam galerię rymów, tam je basem podkręcone. Koligacja jest iskierką, rym trotylem, bit zapłonem. Ten wybuch wszystkich niedowiarków zrównuje z betonem. Życie słowem nakreślone, zgrane srebrnym mikrofonem. Ujam głowy pochwycone, zatracone bez reszty w dynamikę KGK. Ten hip-hopowy majsterszyk dla znawców tej muzyki to jak dla smakosza besztyk. Ten smak poznaj też ty, a dasz tym słowom wiarę. Tworzę sztukę jak rajterzy, każdy numer jest holkarem. Ta płyta jest Coltrane'em, znowu opuszczasz koparę. Nie po to by i z fejmem posyłam rymu flarę, lecz by otwierać umysł. Słyszycie wnieść w ulicę szare, wypełnić rapu gwarem, ożywić szary tłum, bo to sztuka ulicy, jak FF Arteru, wciąż budując swój monument. Myszko Gito ergo sum, koligacja nieistotne, old new czy true school. Hip-hopowi nie jak boom, jakoś jak Fruit of the Loom. I choć to nie ninja tune, tworzy hip-hopowy klasyk z nadzieją, że poruszą całym światem bity basy. Kecaj Michael, koligacja, efekt kilkuletniej pracy. Muzyka miasta.